أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله لا إله إلا هو ملک بحر بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی ملک بحر بر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے تو ہی خالق جن و بشر ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا تیرا چرچا کلی کلی ہے ڈالے ڈالے کلی کلی ہے تیرا چرچا کلی کلی ہے ڈالے ڈالے کلی کلی ہے واسف ہر ایک گلو سمر ہے واسف ہر ایک گلو سمر ہے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا رات میں جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ چڑیوں کی مہکار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر گئے نغمہ بار نسیم سحر گئے یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ تو عطار کا مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش گے عطار کا مولا بخش گے عطار کا مولا بخش گے عطار کا مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر روتی ہوں پاکو بارا پی چلی یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی کلی کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا ہوئی پے با کو بارا چلی ہو چلی ہو پھر رو سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے اب ابن دے دعا کا تم مجھ کو حاضری پار روتا ہوا آؤ تانگے جگر سناؤ اب سانا بھی سناؤ میں اپنی بے گسی کا چلی ہو چلی ہو پھر روتی ہوئی پیپا کو بارا چلی ہو بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں بل مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحروں بل مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے دل پر مدینے میں میں پہنچوں کو جانا میں غریبا چاک سینا چاک میں پہنچوں کو جانا میں غریبا چاک سینا چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والو جاؤ جاؤ بھی امان اللہ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ بھی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ دل کے اندر ہو دلے مزتر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا شبر فاطمہ ہے در مدینے میں کا بن جا مدینے کا مسافر مسافر کا بن جا مدینے کا چلی ہو چلی ہو پھر رو کی ہوئی ہے باپو بارا چلی اے کاش مدینے میں مجھے موتیوں آئے تیری سر ہو میری روح چلی ہو چوکٹ پہ تیری سر ہو میری روزہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں الہی روزہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک جنت میں مر جاؤں ویسا مدینے میں مجھے موت آئے ایسا مدینے میں مجھے موت آئے چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری چلی ہو آمی چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ اللہ اللہ کرم میں ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم میں ایسا کرے تجھ یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں مدینے کا اللہ کرم میں ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم میں ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں ایسا اس نامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو ایسا وقت اس نامی تیری دھوم مچی ہو عطار ہمارا ہے ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے تیرے حشر سے کا ملی ہو دستے شہ بت چیٹی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یا محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اللہ اللہ تیرا ربا تیرا

یہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی المدد یا شاہ جیلانی المدد یا شاہ جیلانی وہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم نقاب اپنے رخ سے اٹھا غوث اعظم مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث اعظم مجھے سجدہ بنا غوث اعظم مجھے ایسا سجدہ بنا غوث اعظم کے رو جاؤں تجھ پہ فدا غوث اعظم وہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی تمہارے جتنے مرید سبھی میں سما رہے جتنے مرید سبھی میں برا بنا دو بھلا غوث اعظم برا بنا دو بھلا غوث اعظم بروز قیامت ہمیں اپنے جھنڈے بروز قیامت ہمیں اپنے جھنڈے تلے دیجئے گا جگہ غوث اعظم وہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی جو بیماریوں میں گھرے ہیں انہیں تم دلا دو خدا سے شفا غوث اعظم جو بیماریوں میں گھرے ہیں انہیں تم دلا دو خدا سے شفا غوث اعظم سجائے امام بڑائے جو داڑھی سجائے امام بڑائے جو داڑھی انہیں حشر میں بچوا غوث اعظم وہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی گلی جا شیا کا تھر اٹھے گا پکار سبھی بھی غوث اعظم کرے جا شیا کا تھر اٹھے گا پکار سبھی مل کے جا غوث اعظم جو روزانہ دیتے گے نیکی کی دعوت جو روزانہ دیتے گے نیکی کی دعوت حشر میں بخشوا غوث اعظم وہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا غوث اعظم کی زمین پانی اترتا نہیں ہے پیلا شبت دے دیا غوث اعظم زمین پانی اترتا نہیں ہے پیلا شبت دے دیا غوث اعظم ہے عطار کو قلب ایمان کا دھڑکا ہے عطار کو قلب ایمان کا دھڑکا بچا بچا غوث اعظم وہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی المدد یا شاہ جیلانی المدد یا وہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی وہاں کیا بات غوث اعظم کی

شاہ موجودات دعوے آفات و بلیات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے بلال تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضور آپ کے رب عز و جل کی قسم ہم تو اپنے توشادان خالی کیے بیٹھے ہیں، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح دیکھو اور اپنے توشادان جھاڑو، شاید کچھ نکل آئے۔ اس وقت ہم تین افراد تھے، سب نے اپنے اپنے توشادان جھاڑے تو کل 7 کھجوریں برآمد ہوئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک صفحہ پر رکھ کر ان پر اپنا دست مبارک رکھ دیا اور فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ ہم تینوں نے محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست انور کے نیچے سے اٹھا کر خوب کھائیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گٹلیاں الٹے ہاتھ میں رکھتا جاتا تھا، جب میں نے سیر ہو کر ان کو شمار کیا تو 54 تھی۔ اسی طرح ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سیر ہو کر کھائیں۔ جب ہم نے کھانے سے ہاتھ روک لیا تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے دستے پر انوار اٹھا لیا، وہ 7 کھجوریں اسی طرح موجود تھی۔ شہنشاہ خوش خصال سلطان شیری مکال پیکر حسن و جمال بے مست و بے مثال، اپنی ہر صفت میں با کمال محبوب رب ذوالجلال عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال ان کو سنبھال کر رکھو اور ان میں سے کوئی نہ کھائے، پھر کام آئیں گی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے ان کو نہ کھایا۔ جب دوسرا دن آیا اور کھانے کا وقت ہوا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ 7 کھجوریں لانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح ان پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ اب ہم 10 آدمی تھے، سب سیر ہو گئے۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست رحمت اٹھایا تو 7 کھجوریں بدستور موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اگر مجھے حق تعالی سے حیا نہ آ رہی ہوتی تو واپس مدینہ پہنچنے تک انہی 7 کھجوروں سے کھاتے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں ایک لڑکے کو عطا فرما دی، وہ انہیں کھا کر جاتا رہا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے رب کائنات عز و جل نے شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر وسیع اختیارات سے نوازا تھا۔ 7 کھجوروں میں کس قدر برکت ہوئی کہ کئی صحابہ کرام علیم الرضوان نے شکم سیر ہو کر تناول کیا۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیے۔ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے لیے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی سنتوں بھرا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ باکردار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجیے۔ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس پر استقامت پانے کے لیے مدنی انعامات پر کر کے اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر ماہ جمع کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی میں حیرت انگیز طور پر مدنی انقلاب برپا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاة والسلام، مؤمنوں پر تیرے اپنے آقا پر درود، والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة مكة المكرمة، اللهم ارزقنا زيارة مدينة المنورة يا رب مصطفى عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وسلم بتوفيل مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ہمارے ماں باپ کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا اللہ عز وجل، درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما، عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور اپنے ماں باپ کا فرما بدار بنا یا اللہ عز وجل، ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مخلص عاشق رسول بنا، ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عز و جل، ہمیں مدنی نعمات پر عمل کرنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ عز و جل، مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے روزگاریوں، بے اولادیوں، بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ عز و جل، اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ عز و جل، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ عز و جل، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ عز و جل، مدینہ پاک کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما، صدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی صدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی کبھی بھی نہ ہو یہ خفا یا الہی اور اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے مدرسۃ المدینہ تیری دھوم مچی ہو آمین آمین آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على محمد برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم